مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة کہا کرتے تھے اذا وجدت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك ونقصا في رزقك جب تمہیں محسوس ہو میرے دل میں بہت سختی آگئی پتھر مزاج اکھڑا مزاج رونا نہیں آتا قبر حشر کی باتیں جہنم کی باتیں سننے کے باوجود آنکھیں قحط سالی کا شکار ہو چکی ہے رونا نہیں آتا جسم میں لاغری آ گئی ہے نماز کے لیے بھی اٹھ کے نہیں جا سکتا اور رزق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے محروم ہوتا جا رہا ہے تو مالک بن دینار کہا کرتے تھے یہ تین نشانیاں جب تمہیں نظر آئے فعلاً یقین کر لو انک تکلمت فیما لا یعنی تو تم نے ایسا گناہ کیا ہے کون سا گناہ تم نے زبان سے وہ باتیں نکالی جو تیرے نکالنے کے لائق نہیں اسی قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں فحسبہم اللہ بما قالوا ولعنوا بما قالوا ثواب بھی ملا تو قولو اقرار کی وجہ سے اور بنی اسرائیل پہ لعنت بھی ہوئی تو ان کے قول کی وجہ سے باتوں کی وجہ سے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے